أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم دا تلاوة سوى آياتنا دا سورة التوبة دا ونی ویم آیات سخرا شروع بیاتر ننی ویم آیات پوری دا فدا دا جی ربط تا ما قبل سر دا دی چی ما قبل چی دا کم رکوع را روان دا دی غیر دا سر آیات کتی سی و گوری انی ویم نمبر آیات دی علت هم دا دا اعراب و ذکر سوی و دا سارا خلق چی کم منافقان و یو خواغ منافقان و چی دا مدنی پا داخل کی وسی دل حاضر و دلتا بل بیا پر دا بانی سارا و تو غو اغا دا درواغ و بانی علا ذکر کلی وی چول دا غا معذرون با دراس چاتا را دا غا معذرون عذر تراشون که دا اعراب و سخش چی دیتی اجازا و سی چی پاہتا سی اغا اعراب و دا خود و غو اعراب و دا سارایان و بجد رکو پا سر کی پا نویم آیات کم بیان سوی و برت علا عز و جل را گرد ده غو اعراب و دو غو منافقان و سارایی منافقان دو غو ذکر کهی پا مقابله که برا سارایی مخلص مؤمنان هم سر ریش ده تقابل یا پرسید ده غدا پارا که دایس پا خبر پویجی نو هاگ سارایی منافقان چه مخی کرسی و بیای را گردی ده چه ده پارا چه پا بغیل که اغا ده سارا غ مخلص مؤمنان و سر ذکر سی چه ده دوار زد چه سر دیسی نی چه ده سارا خلق خواب بده که چه مش خنو گرده پا منافقان کوگا کرا و سز مش بجی بیان سواله سپت منکم دی اغا مؤمنان علا براز نی را جلاکی چه مؤمنان خون پکشی کدی جل تا دیسی علا فرمای الاعراب اعراب سارایان اشد و ده سخت دی کفرن از روی کفر و نفاقن از روی نفاق و منافقت دیو بازاری کافر دی دغه بیام یو گزاره ور سره کیږي یو خبر ور سره کیږي غوږ نیسی چې ته ودی لا سوایم د غوږ نیولو حق در کیه د سارا سره که کافر سو در چپ و اخواته بل دی نیوا ولا کوي چې چپ و چپ دغه د فرق د سنیولې مالا به خبرې کړي چالتہ به جب شي ابا ته غزما غي مې بلا ور چې سوای دا اوس ورځ په دغه اسکرو کې که لر نو که پداغ بازار و پداغ از ایک گزاره کرد وستاقی می وار رو تا نیسی چی بود او داغ دی چی چی ورته اربکان چی ورته وای داغ اربکان خنو اغا دخل خلو پیچام چول خر سرایی دی خود دا اغا خر دی چی بارد در مکه و آخوا در چپ و آخوا تبر نسی زنی او ردل و هل و دب و ویل دی داست علا دال تا داغ اظهار وکی چی داغ سرایی که کپر و دا پا کپر کی سخت دی که منافق و پا نپاق کی سخت دی این چه دخل و پرچامانی دا علام سرانی برابر نو الاعراب و سارایان اشد و سخت کفرن په کفر کې په کافر والی کې و نفاقن په منافق والی کې نو د مدینه یو داخل منافقه رو به جاغه د سارا والا د سارا غیر دغه لعبت نو ده ولی دې سجی دغه وجه وای الله پاک وای وای و اجدرو دی ډیر لایق دی وړ کې ان فج سره لا یعلمو چې دی علم و نه لري حدود پر احکام ما ده هغه انزل چې نازل کړی دی الله اعلی هغه کلام چې الله نازل کړ دی خو هغه کې احکام شته. د احکام نه ګوره چې د قرآن حدود چې ټاکي و خلکو ته حد و هغه اندازې ته ویل کېږي. لکه د مثال په طور موږ بیا پارس کړو، که دغه د چوڼۍ خوا ته ورشي یو ځای سړک تېر شوی، بلې خوا ته یې برای دیوال وهلی، یا داسې د سیمي خردار وهلی، پر لیکلي برای ممنوعه علاقه. ممنوعه علاقه دا معنا چې ځه له هر جوه پر دغه ځای تېرېږه، دغه خوا ته مه راوړه، بیا مسؤلیت لري. قرآن کریم خلکو ته ممنوعه علاقې ټاکلي دي، وایي ته خپله زندګي کوه، پر زنا یې یو حد ورته ټاکلی دی چې دا ممنوعه علاقه ده، پام چې ورنږدې نه شي. پر لیواته ته یو حد ورته زړولې ده چې دا ممنوعه علاقه ده، باید ورنږدې نه شي. پر غلا یې یو حد ورته زړولې ده چې دا ممنوعه علاقه ده، باید ګام روان نه ړی. نو حد خو اصلي اندازو ته ویل کېږي. نو د احکام چې الله پاک ټاکلي دي، دا حدود دي د الله تعالی، دا یې هغه علاقې دي چې ټاکلي دي. مثلا زکات درته ذکر کړی دی، وایي تر زکات نو ورونه وزي اخواته چې بره زکات دې زام ورکوای چې در دې حد وزه بره وزي نو ورکو. دا ګر د حدود دي، کده اوامر دي، کده نواهي او جهاله ټاکل دي. نو د احکام څه تعبیر پچا وکي په حدود دې درته وکي چې ګوای کې ته اخ ټاکنې چې الله کړی دي. نو اوس الله فقط دې خدا خبره بیان کړه چې د اعراب چې په کفر او په نفاق کې سخت دي، ولی الله وي خدای ډیر اجدر او لایق دي، مناسب دي د کوم خبرې سره، د دې خبرې سره چې دی حدود ما انزل الله نه پیژني. وسنه د حدود ما انزل بیا ولي نه پیژني. داغه واجب خدا د خدای د علما او سر نه استفاسته نه لري. دی د علما او تقریر دی نه اوري. خدا د کار د غوایي سره دی چې مازی پر فشار روان شي په ګورم کې دی تر مرګ پورې. نو دی په داله د احکام څه خبر ولري. دی په حدود څه خبر شي. خو یای بلچه پر اوژه ده په باغ کې کار کوي، که یه در اغا وقتا چه برده جوکاری چلویشه برال تا ده نغیر پر غاره ناسی کجایی ویش پر خلور زیغا وایی. نو دی با ده جن احکام چی رزده که دایس به خبر پویش ده علا پاک ده ده دید ده کپر او ده دید نفاق سختی واجه ده بیانی چه ده علت ده قرآن سر آره نلاری ده قرآن سر لیری دی. زمرد ده پیقی کتابو نخو بوی تالیبانو ده غورت نظر ترسوی وی ده سرائی سر امامت ندی مکرو خو آغا تا عذاب ده نمار. خدا لمس خپل ځان ته آداب لري چې تکه. نو خدای بره په لمانځه کې دغه رقم ولاړې لکه تسع عام فکر پر وکي، خصوصا که بیا کدی من د الهي او ته پام پر وکي ستا د مخ دین ولا شي اجي سب چیر ناس د هیڅ پر لمانځه دریج دای پر دایو په شبانه زور کړی دایو په شری وسکړې دی کوج ولاړې ولاړې ولاړې دا رکات چې خلاصې بیرته بیا بل پلا بیا دا بل په شاو ساک پر دی بل په شاو کو صورتو وای چې په خلکو خلکو ول دی وی غوی د چم کی چستړی خور کین نو بار چې په هغه بسګر یو ځای په یوه کې ودری بار د پر دی او بغل باندې زور کړی بل بغل وساکي بل کړی بیا پر دا بل په شاو زور کې ته خدا کار مکرو دی. خدا ستا ستړیا او د کهاله اظهار ته والا ته گش معنا خو دا رقم محل مدین پر مازه پر هغه سر بیا درته ولاړ. نو اظهار د کهاله اظهار د ستړیا دا جدید اله تعالی په حضور کې ونیس. مثلا کتاب مسله راوړې ده، وایي د مشمیر الکومین لمونځ مکروه دی. مشمیر الکومین دغه دی لستوڼۍ راغښتی دی، دا رقم لکه دا ځینې کسان دي نو چې دی چاغې برای چې لمانځه ته راځي لستوڼۍ راغښتي، خو دا لمونځ مکروه دی. خو ته څه کار کوې چا ته بغیر ورځې چې دا لیکې راغښتي ستا باید لستوڼۍ داسې سم وي لکه سړی چې یو ځای مېلمستیا ته ځي نو لستوڼۍ راغښتي، د خواهش کړه چې ورځې لستوڼۍ راغښتي. یعنی ته پر هغه هیئت او کیفیت او حالاته ودرېږه چې ستا هغه د عزت حالت دی، چې ستا هغه فخر پکې، چې ستا ښه لباس دی، هغه ښه ولاړه دې ده. د یو امیر په مخ کې ته دغه رقم ودرېږه چې پر دا یو انډي زور دا بله پښه دې وسا کړي. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې ما ول هغه د سرایي امامت چې کتاب مکرو بلل دی، خدای د ادب سره ډېر شناخت نه لري، بیا ادب وي تر مازه ادب نه جزده دا نه معنا چې دی په نوښکنځل کې دا دلتم الله پاک وایي دی خو ډیر لایق دی د جې خبرې سره چې دی د الله پر حدود علم و نه لري، ولی خو د علما او سره د ناس کې وخت نری. نو حکیم الامت رحمه الله برای وایي دا نو داسې ترتیب دی د علما او څه چې څوک ابتعاد او لریوالی غوره کوي دا مستلزم و جهالت لري په احکام د الله. ولی دا د الله تعالی احکام د علما او څه زده کیږي، دا نه په کالج کې زده کیږي، دا نه په باغ کې زده کیږي، دا نه په کمپنۍ کې زده کیږي، مخرج او مأخذ دغه د علما او خوله ده. تدغه زه به د احکام راوسی ولی خو زموږ دین ګرده په عربي دی چې څوک په عربي کې په لا او په نعم نه پوهیږي په خبره کې دایس په پوهیږي د زهبو او د یزهبو معنا نش سره جلا کوله. دغه تا ته د خدای دین څنګه بیانې دی به د قران کوم اخیسته وکړي بده خو بار د بل اردو ترجمه ته ناسي په پښتو ترجمه ته ناسي کاغه سی کړي و دی سی گایج کاغه بد کړي دی بد دی غلط گایج کاغه غلطه کړي خپل دی پوه نه لري چې په اردو ترجمه کې دی غلط کړه وسې چې او دا ترجمه خې غلطه کړي ولې د جې عربي ټول ترجمه خدای را کوم کې دا ولې د دې کړي دا دا خو مظاهره ده د ترجمه ولې په مازی باندې کړی ده یا دا خو د امر صیغه ده انشاء ده دا په اخبار ولې کړی ده دا چې هلته سړي ته د عربي د علم معلومات یي باره ده د اردو ترجمو غلطي م رایستای سي د پښتو ترجمو غلطي م رایستای سي که ته هلته خبر نه چې ده درته ولیکل ته هغه وایم دا اوس خلک ولې راهي راسته نه راځي خود ده چې هر کتاب پیدا کړي د هغه حق دي دی ګوري برای به تظهیر اړه دی په دې خبره پیوه دی د هغه بولي وایي دغه مبارک قرآن بابا قرآن عربي دی د هغه عربي مطابق به ته ورسره ځي چې هلته د څنګه تقاضا د هغه ترجمه به ته کوي نو چې د علماو څخه ویلي رسو د علماو څه لریوالي مستلزم و جهالت سره ګرځي چې دا سړی جاهل په جن منج دی لکه نن کفار دغه کوشش کوي چې عوام او علما پر له جلا کړي بس دی که مشغله پیدا کړی چې جامه درې جوار به سونو چې کو دغه خبر خپل تلویزیون کې مادي برابر بیا کیږي د تلویزیون غږ د سانسور دي ستاده پر هغه چې ستاده پر زار پکې کې ګرځي در لدر کې کنه ولکه د تلویزیون در خپل در سره و بس د تلویزیون بلګیای د جند خدمت لپاره بلګیای د جند خدمت لپاره دغه د تخریب لپاره مګر وو کې نو په شهادت کې چې زار ورګړ نه کې خو نه خوري خلک ور نه ورته نيست دا لري والد علما او سبب د جهالت دا یو دا خبره ذکر کړل جهادت چې د جنه سخرال دا بیا سبب دی د پاره د سختی د مزاج سختی د مزاج دا د چ په انسان کې زړسوي ناراضي د جنه چې سړی لري سي هغه زړسوان دی نه زړه نه سوزي لکه اوس چې موږ ستاسو وسترګو ته دغه د حاضر ده چې ورولې هسپتال ته په پستنه دروځنه نه راچلوي اوس نه مړي دا څوک لګی دم لایان داستنې لګی دا دغه تعلیم یافته او روشن فکرانه لګی چې ورزه د وطن خدمت کوم زه خود بشریت خدمت کوم ما خو سپینه د امن جامعه غوسه دی چې هسپتال ته ورځه نرسانه هغه سپین کوټ واغون هغه د دې لپاره چې دا سپین شي به سر د امن علامه ده چې زما څه چې څوک خطر نه احساسي حتی کله دا کوپارو پادریان هم سپین لباسونه کوي چې ما زما څه چې څوک د خطر احساس نه کوي یو پارچا چې یو ځای ته ورځه د خپل رعایت چې په مخ کې ډېر سپینې کوترې یو ځای کړي برای په یو پلاوته علاقې چې معنی زموږ له علاقې ته چې دالې امن دي پاچا سه په تا څوک کار نه لري نو سپینه جامه د امن ده د سپین کوټ ما ته اغوستې دي رالګوي د زارو پیچکاري دا ولې رالګوي خدای د الله د جنه سره ناولد دي په مزاج کې سختي د زړسوی دی نه لري چې دا خو مور لري دا خو پلار لري دا خو به ورور لري دا ولې زه پسند باندې کوم دا ولې زه ورژړوم چې ګور د سنگ اخستی دا اوس اوس ته چې وګورې پر میډیا باندې چې دای اله تاسو راغی خو زما له روغ مدر تر اوسه هیڅ څه وکړ بس دا د غره کم کیږي تر دا غنه ورته کیږي نو چې د علم دینه بیا لې شو په مزاج کې سختی را نو چې جهالت امرالی د مزاج سختی را لره چې جای کوپر کې سختوالی په نفاق سختوالی را وځي دا درې خبرې پر لوتړي د علما او جریوال مستلزم چاته سو جهالت ده جهالت د جن د جن جهالت مستلزم و چاته سو د طبيعت و سختي ته چنرمي پک شي کني نو دغه جهالت چې پر د علما او پر جریوال را بناس پر جهالت بیا د مزاج سختي را بناس دواره چې پر له جوړه سول د کوپر د نفاق سختي پر را بناس والا د خبره وکړه چې د سارای خلکو کوپر او نفاق د نور سختي وي خو د علما او جری دي جاهل چې جاهل سو مزاج سخت طبيعت سخت پر نه پر شزه زه شوې لري نه پر کښنه باندې لري چې هغه پر رابنه سونو په کوپر کې مسخت دي په ځو کې نرمش نسته په نه پخ کې مسخت دي دا غسه د مضمون الله پر له مشره ولې دي کته چې ورته متوجه سي زه به برته ترجمه ووایم الله عز وجل دا فرمایي وای الاعراب والسرايا خلق اشد وسخت کوپرن په کوپر کې یعنی ازروی کوپر و نفاقا ازروی نفاق وای خود علما او سخه د لریوالي په خاطر دلته دغه خبره د مخه په پښتو ور سره کړی ده چې د علما او سخه د لریوالي په خاطر نو اجدر او دی ډیر لایق او ورج مناسب دي اند جه خبر سره لا يعلم مش دي نه او پیجن حدود حدود احکام ما ده هغه کلام انزل چې نازل کړی دی الله تعالی پاک علی رسوله پر رسول خپل چې پر خپل رسول کوم کلام نازل کړی دی دغه د احکام د علم نه لري ولې خو د چاته د لریواله د علما او څه دي د علما او څه خلیر دي ناس ته نور سره لري والله علیم حکیم یو څوک به نو سارایی پر زموږ خلک خوچې دي اوس قرآن دی هغه وخت اوري که د پر طبیعت ورسره روان باره نو دی اوري که یوه خبره د ده خلاف وسوه هغه د خدای نه بولي پر ملایه تاواني چې دا خو د ملا راته وکړه باره دی خو بد دی باره اصلي خواسته دی د خدای خبرې نه پر لګېږ الله دلته وای وای زه علیم یم سره ته پر دغه به بد نه لګی چې دا ویل دا خبر وکړ نو خلا وې زما جوړې زې په ځړه خبر يم دغه رقم یې والله الا علیم خبردار دی حکیم حکمت والا رازدان هم دی په پټو رازو هم خبر دی الا وې دا غره زر اشکار کوم چې ته دغه رقم سخت کې چې نه دی ولا کوپر په کوپر ګړي نه دی نفاق په نفاق ولا کې ګړي پر یوال نه ځنو فسیر بالعالمین په سوای دغه اعراب او دغه سرایانو منافقین د دې بل بد خصلت بیانې زمي بیانې دی سوای ومن الاعراب بعض دغه سرایي منافقين سمن هغه څوک يتخذو چې دی نیسي ما هغه شی ینفقو چې مصرفیه یې دی انفاق دا زکات چې دی ورکوي مغرمن تاوان په دغه سرانې کې ځینې هغه خلک دي چې دا کوم انفاق چې دی کوي چې ورته دا زکات ورلره ورکړه دغه دی مغرم بولي تاوان و غرامت یې بولي لکه مالته چې تاوان ورسېږي دغه نه خوابت دی مالته تاوان چې ورسېږي د مثال په طور د سړي درمن دي د غنمو یوه پلی اخدای نه کرده ور ور واخیستی نو دا پر ده ښه لګېږي دغه زکات هم چې ځینې بله یخه اصل که د ده درمن چې ور واخلي یا لکه د ده کور ته چې غله ور ولویږي یا لکه د ده مټر چې چپه شي نو څونه زور غواړي دغه زکات هغه رقمې مخې تورې شنې لمبې کوي چې مانه دا ولې راڅه اخلي ومن الاعراب د دغه سرایي خلو سمن هغه څوک دي یتخذو چې دی نیسي ما هغه مال ینفقو چې دی مصرفیه مغرمن دا دی د تاوان په دغه کې راولي په مات کې راولي چې ګواهي کوي دا د تاوان د قسمت څه دی نو دا خو چې دی د دې بل هغه بد خصوصیت یې بیان کړي بل یې پسې بیانوي ویتربصو ویتربصو دی انتظار کوي دغه بعض بکوم په تسر ای مؤمنانو الدوائر د بدو بدو پیښو دا دوائر جمع د دائرې ده دایره خو هغه ګردي خط ته ویل کېږي چې انسان یې پر ځان را وګرځي نو په دغه ګردي خط کې چې ورته تر موزه محاصره سپک شي کې چې اوس د وتو لاره کمه ده خو د دایرې ګل د خولې بندې دي بده پېښه چې پر انسان وسي موږ څنګه وایو په خپله پښتو کې برای وروره څه د بجې را څه ورکړه په خدای لارې را څه ورکړه کړه دغسې سرګردانه کړم دا بدې بدې پېښې نو د بدو پېښو څخه اوس ګرسره تعبیر په دایرې کېږي کنه اسې خو دایره واخت ته ویل کېږي چې د وتلو لار پر سړي بنده کې د دنیا دا بده پېښه هم دغه سلسه څه د بدو ورکوي لار ځینې ورکوي وایي لارې را څه ورکړه کړه نو اوس د ارې بدې پېښو د ار اپته څخه تعبیر په عربي کې په دایره کېږي چې دا ګواکې انسان محاصره کوي لار نه جوړوي دوائر جمع نو د دغه اعراب و منافقانو بل کار دغه دی چې دی د مؤمنانو و دا د جن د خلکو سره ګرد عمر په انتظار کې چې خدای به په یوه پته وانه کې اخته چې دغه ملایان زموږ د سره ګوښه کړي وکړه قرار یو څه چې خلک اوس دغه هلته را رسېدلي چې دغه ملایان بس ترقي مانع دي که دغه نه و خو موږ ته یا اروپایان که دغه نه و خو زه تیار امریکایي یم نو زما د امریکایي څه پرتې خو زما ښځه به هم زه له سره وباسم خو اوس د دوی د لاسه نارې جوړې کړي چې هغه بیا سترې جوړه ګرد خلک اوس دغه یخ نیولې دي یو څوک د مؤمنان یو څو لږ نه پکې یم د عام طبقه اوس دغه د چې د ملایانو څه بد ولې کېږي ملا څه د په ده څه کوي خو دغه د دی وایي چې د زما کوم زړه غواړي ته په هغه باره کې چې دی چې زه خپل د زړه یو هوس وکړم ته دستې نارې کړي که رنډیانې راولم رخصوم یې هم ته نارې وایي که دلاکان راولم هم ته نارې وایي که کرکان جګو هم ته نارې وایي که سګواني کوم هم ته نارې وایي یو شوق خو را پرېږده به نو اوس ورته چې خو الله نه دي در پرېښي نو طالبان حکومت چې خدا منکرات اگر د منی کړي نو یو ځنی راغلی ماته حجی کاری صاحب ما وای تیار پاتا د چور و په خدای کې یاد ټیپ راغواوري یاد ډالر راغواوري ته چې په ګرد ملک پاتا خبر کړه په پاتا کې به د شیان بند و چې نه پاتا نه یی بره خو نو رواج معنا خدای له خوا نه بده نه عوز بلا ته یې ما غور جوړ کړی دي نو الله دلته دغه وای چې معنا یو خواغه دي چې زکات تر کوي لکه تاوان چې ورسیږي لکه مټر چې چپکیږي لکه یو بل زلزلہ چې پر راځي معنا یو د مال تاوان چې ورزې زکات مالی تاوان بوج عبادت نه بوج دای یاو بل دا دي چې ستاسو د پاره ګرد مرد دغه کې انتظار کې چې تاسو پرته به کله یو دغه سپیر شو وسی چې دغه خاص برای بیا و نه وینو وری الله وای و یتربص انتظار کوي بكم په تاسې سر د دوائر د بدو پیښو د زمانه چې کله به پر تاسې یو بدی پیښه راسي چې موږ د مخه چپسي الله وای علیهم دائرة السوء علیهم فردی باندې دائرة السوء اغه دائره او پیشه د بدی ده د بده پیشه په فردی باندې الله پاک وی راضی دلته ګور اغه دائره ذکر کړه اغه دائره چې ما پرجدي ال سوء د بدی ده بدی پیشه په فردی باندې الله تعالی راولی نو والله سميع عليم دغه خبرې چې د دې ذکر کړلې چې د په زړه کې اغه دی چې انتظار کوي تاته د بده پیښو او اغه مال چې دی اغه چې دی مغرم بولی په خله باندې ګرځي چې ځنی وایخلې یو یې سه برل کامه خدا منافق خبره کې رسول برل دا خو هغه چې یا درس اخلي نو مده زکات پرې شي دي د دوه د فار الله څنګه فرمای والله الله سميع اوریدونکی دی علاوه نو ما خو د دې خبره اوریدلې د علاوه زخ په چاپ دروغ نه تړم د دغه زکات ورکوونکی چې زکات ته ځان تاوان بولی د دې بد الفاظ ما اوریدلې د مشتس په قران کې نقل کوم چې دغه اصلي پر زکات د مغرم د چکس نوم یې شي دي د جزیه نوم یې پرې شي دي عبادت نه بولی دی یو علیم الا خبردار دی ډیر غټ چې زام دی تا ته منتظر دی ستاده تاوان د پاره انتظار کې چې کله به بعد در باندې نازل شي علاوه دا هم د ځان اوله کپسوم زه په زړه خبر په ځل کې منتظر دي چې خدای خو دې د علماء پلا ورټول کی چې پلا خو زو خپل سر پر لیلس چې هیڅوک لا بیا ژغره باندې نه کی حتی چې بل په ماینوګانو فخر سره وکړي چې ما غډېره شایسته ده کساغه دا ډېره کوناټوره ده کاغه ډېره کوناټوره چې په دغه شیانو فخر سره وکړي وې بس میدان ته الله په دغه زپوې ژمه چې درته ښکار کوم چې دې ستا په بدی باندې قانې دي کنه نور په علماء او سکرج انبیاء او سپکړي خو فقط د دې پر منکرات لاس شوی پر د بدله کې د الله د عبادت واړه ښکار کوي مې غږ د زړه بد ښکار کړ ایمه د خلیغه اعلی دا وای چې ځان چې دې د شی د دروغ ما پستړی نه دي سمع يم اقوال می اوریدل چې الله وای عالم يم فزر په راز خبر يم چې دغه دواړه کار کوي اول کار چې شو زکات مغرم کوي تو هم کار چې شې دي چې د هغې جن د پاره دی د چې تر بوسو انتظار کوي د دایرو د دنیا د پیښ خدای خو دې پاتر باندې را نازل کوي خدای خو په یو با او ټول کچ درته پاره غسونو داس فسي الله پاک فرمای وسخونه دا د عرب خو به خبرې بیان سول پلان مخکې هلته چې دا د درواغ عذرونه پیشي بیا دلته دا د دوی دا بدی راښکاره کړې نو مؤمنان اعراب خوم ستا سره یې خلک خو د هغه رقم ستا چې پر دین قرباني ورکړي یو اعرابي و چې هغه آیتونه یې واورېدل برای ویل و الله پاک زموږ بیخي ظم نه کړه بیان بیخي ګر سره د خلکو شمو د بادر وړې سپک کړل دا څنګه وکړه دسې دا بل آیات چې واورېدې برای لسونه پورته کړل الحمدلله خو الله دې زموږ صفت هم کړی دي نو ګرد خپل یو رقم نه یو نو د دغه دپاره دا پسې آیات را روان دي چې ول په یوه چپلاخه د ګردو مخ خور نسي چې په سارایانو خلکو کې بیا دغسې خلک مستوه من الاعراب بعض په دې سارایانو کې بیا من هغه څوک دي یؤمنو چې هغه ایمان لري بالله پر الله عز وجل هغه خلک هم پکې چې پر الله صادق ایمان دي نو مؤمن کې بیا دغه رقم دي په ایمان کې کلک دي دا اوس دا څه چې مرمۍ و دا اورو ته ځان چا ټیم کړی دی خو پر دې اوري پر بازار خو نه اوري نو اوس دا بازار خلک هغه نه ویني فقط که یو دلته یو بم بوچاو دی په میاشت کې د ده کله در اسمان تیری دنیا خبره سي پر ابل چې اره شپه ووري چون به چانه یاوردلی خو هغه هغه حدیث غمی خود دغه ایمان په خاطر از غمی نو پس خاطر از غمی هغه علاوه تعالی بیان کړی چې دغه خلک کو بیان پکې کې دا په جن کې کلک خلک استقامت والا ومن الاعراب ده سارا ده خلق السمان هغه سوق دي يؤمنو چې ایمان لري بالله پر الله واليوم الاخر پر رزبه ده اخرت داخل هغه ده دي قلبه هغه صدق الله راشکار کی چې ده مخلص مؤمنان ويتخذ او نسي ما هغه مال ينفق چې ده مصرفي قربات ثوابونه نسي عند الله پنيز ده الله قربات جمع ده قربت قربت خو نږدې کی ته ویل کیږي دا سبب ده نږدې کی ده الله په وړاندې بولی دا د خپل مال انفاق زکات چور کی چورتا ویل ورکه په وروره ده الله حق دی ټکس نه بولی جزیه نه بولی چې او دا خنو ماته دین په سترګو وکړه پر اندی جزیه والا کړو پر ما عین هغه جزیه والا کړی د نیمه ده زکات ورې جزیه د یو زکات زور کوم ولی الله ته بل رقم نه نږدې کېدل چې تاوان ورنکه په دغه نیت کې الله وي دغه خلک هم پکې کیږي ګوره هغه د عملی شی امر راپورته کوي هغه ایمان او اخلاص ويتخذ او دی نسی ما هغه مال ينفق چې مصرفې چې شي نسی چې شي ګني قربات کین نږدې والی عند الله په لزر یعنی سبب د نږدې والی خپل خونو د مال قربات نه دي نږدې کی نه دي د سبب د نږدې کی د نو قربات نه جوړي د جمال څخه یعنی الله د قرب زنی نه جوړي د سلیان زنی جوړي ورکی ورکی ورکی او الله ته پرسیج په سیج دی پر روان دي قربات سره یو چاته ځان ور نږدې کی الله عز وجل خو عالی شان دي د عالی شان الله ته ځان نږدې کی د دنیا چې دې مصرفي د دغه سمال وکي ځنې جوړي سبب د نږدې کې سو قربات سو ولدا وسولوات الرسول او دې نس دغه د مال مصرفونه سولوات دعاوي الرسول د رسول دا د رسول دعاوي ځنې جوړي د چا څخه د جمال څخه کته و د رسول دعا څنګه ځنې جوړي نو خدای چې د اخیراتونو کې مالونه پیشي د الله تعالی په لار کې نو خو رسول علی السلام بر دعا ورته کې کنه نو دغه د دنیا مصرف دا وکه دی د نبی علی السلام دعای و ځنې جوړي دعای خو د جمال نه جوړي خو سبب چې د دعا سو کې د مال په خبره دعا سو نبی علی السلام دعا ورته وکړه کته سی پویږي دغه ویني یو سل دریم آیات چې ته پیدا کوي ورسې د ستې دالته نږدې دی ورسره یو سل دریم نمبر آیات دالت هدي خذ من اموالهم صدقه دغه سردي الله پاک نبی علیه السلام توای وای خذ تواخل من اموالهم د مالو څخه د دغه مؤمنانو صدقه صدقه او زکات تو طهرو چې ته پاک کې هم دي د ګناه څخه په زکات په زکات چې دی وایخلې بار به د دې ګناي په ورځي ردا یو او تو زکی او ته به ود ورکې نو ما به ورکې هم ودی ته به ها په دغه چا سره په دغه صدقاتو سره چې دوی دا زکاتونه تا ته در لره درکړي ته به دوی ته وده ورکړې په حسناتو کې نیکۍ به یې زیاتې شي ډېرې به سي د ګناو څه به پاک شي دوه کاره به وسي تو طاهرهم په پاک به هم کې و تزکیهم او ته به دوی ته نما ورکې زیاتو به ورکې په حسناتو کې وصلی علیهم دغه دی وصلی او دعا کوه علیهم پر دوی چې زکات یې درکړي باره ورته وایه چې الله تعالی دې ستا په مال کې برکت واچي الله تعالی دې ستا په عیال کې برکت واچي الله دې تا ته ښه زندګي درکړي دا وصلی علیهم دا نه منه چې لمونځ پر کوه وصلی دعا کوه علیهم پر دوی باندې دوی ته نیکې نیکې دعاوې کوه ولی ان صلاتک سکن لهم بې شکه صلات دعا ستا چې ده سکن ده آرام دی لهم دوی لره چې ستا در خوله اره دعا راوځي د دا صحابه کرام یا دغه خلق چې دا زکات یې ورکوه چې دا سارا خلق و چې دا زکات دی د الله د رضا دپاره کې د ده په زړه کې ډاډ او اطمینان راځي چې د پیغمبر دعا دغسې ولاکه ولاړ شي الله یې نه ورځي ما ته دعا وکړه والله سميع عليم الله اوریدونکی خبردار دی ګوره هغه آیات مو هلته وکتله چې دا د زکات چې دی دا نبی علیه السلام ته راوي وصلی علیهم دعا وکړه دا چې د صلوات تورې ذکر کې بس صلوات چې رسول هغه دعاوې درې یادي نو دوی چې دا عمل مصرفې دی دا عمل څه شم پکې دی د یو څه قربات جوړي سبب د نجکی په نيز الله وصلوات دی دعاوې د نبی ځین جوړي چې د نبی علیه السلام د دعاوو سبب ګرځي وصلوات او دعاوې الرسول د رسول الا انها قربه لهم الا نو اعلان کوي الا خبر ده انها دغه صدقه او دغه نفقه ده دوی چې ده قربه ثواب دی لهم دی لري نږدې کې ده دوی لري دا دغه سنځ علاوه ده زما وعده در سره چې دغه مال چې دی په دغه نیت مصرفی په هغه نیت نه مصرفی لکه چې منافقان چې څو مغرم غرامت تاوانې بول یا د دې دنج سبب د نږدې کې بول نو خبردار انها دغه د نفقه دغه د صدقه قربتون دا ثواب بودی دا سبب د نږدې کې دی لهم دی در دی والا ته نږدې کې سيدخلهم الله في رحمته سجر دی يدخل داخل بک هم دی الله الا فاك في رحمتي بخبر رحمتك نو الله اذا بخبر رحمتك داخلهم دغه ترجمه ته پامسو لکه دچ په کم نیت ورکړی د چاله ته ځان نږدې کې الله وعده ورکړي دا ساده پر قربت دی دا سبب د نږدې کې دی او دا یو څه نو دغه په خاطر به الله په خپل رحمت کې داخل کې د رحمت سره مراد جنت دی سجر دی دخلو چې داخل بک هم دی الله الا في رحمتي بخبر رحمتك ان الله غفور رحيم نو ګناه خوم کیږ د مؤمن سره دغه سره سره چې زکاتونه کوي ګناه نه ځي کیږ ان الله بشک الله غفور بخشون کی د ګناه دی رحیم رحمت کوم کی دی په ورکړه د زیات نعمت او ګناه دې در معافي پر غسر بیره باندې نو فقط په ګناه معاف شي یا الله زب رحمت در باندې کوم جنت ته دې هم بیم د سینې چې واځي مده دوزخ خلاص پر دوزخ چې خلاص شي به جنت په ځای غي به رحمت دی تر دغه ځایه پورې د اخرنۍ آیت شو من الاعراب دا د اوغه خبرې دفع وکړه چې د سارا په خلکو کې چې مؤمنان دي نه پیدا چې په زړه کې ګیله پاتې نه شي لکه هغه دا یوه اعرابي کیسه چې ما درته وکړه چې بهر الله پاک موږ بېخي ډېر بد وستایلو ډېر سپک کړلو دا آیت چې پسوار دی بری الحمدلله خو بېرته دي مدح هم کړې ده موږ چې دا د مطلق سارایانو دغه حکم دی د مطلق سارایانو حکم نه دی خو که منافق و کافر پکښې کې وي هغه تر نورو کافرانو منافقانو سخت که مؤمن پکښې و مؤمن هم دغه سخت دی چې دغه سخت ایمان دی په زړه کې بیا د سختیو برداشت هم کولی شي مال که بازي هم د الله تعالی د نږدې کته پاره بازي د مال په باره کې بده خبره نه کوي چې دا زما څه ټیکس واخستی او ایمان هم دغه رقم صادقانه ایمان دی تر دې پورې په روح البیان شریف کې تر دا انفاق پورې چې په اخلاص باندې وسی د دې پورې سره وړي ساده د وای په بنی اسرائیل کې یو وخت کاخ کې راغله کاخ کې دغه لکه د انسانان چې بره رزق نشي برابرولی وچکالی کښتونه نه ایسوي نو بره خو دا فقیران ډیر سي په کاختی کې نو دا د یو فقیر روانې په یو کوڅه کې د یو غني کور دی وجه ته ودرېدي ا دا دی بره چې خیر راوړي بس د ملنګ نیاز راوړي الله دې خیر در د چې ناره وکړه نو خلک خوږ او په هغه وختو کې نو په کور کې ډوډۍ تودا په خیردله یو لور ده د غني غني تللی دی خو خود به یا باخت تللی خپل کښته به تللی اړ خواته چې وتلی خو اغنیا دي یا یې د پسوګله یا یې د غوی خو دي د کور کې نشته انو لورې بره هغه تودا ډوډۍ را واخیستله تودا ډوډۍ خو نوم ښه خوند کوي چې سړی بیا وږي همې کاخ کې ملنګ کې راویسته ملنګ به چا چې تودا ډوډۍ پخه ده ته بېخي د سر ولیدله ادې خو چې دی هغه دی په دعا او سر سو نجلۍ کې دعا وکړه دی روان شو د کور څه چې دی نو کې لیرې سو د اخوا چې دی هغه سړی د خپل کار څخه را روان دی یاري خواته چې تللی خوا دی رالی په مخه ورالي د ملنګ په لاس کې چې دا تودا ډوډۍ ولیدله خلک وایي د ملنګ په لاس کې د خلکو غنمې له ډوډۍ بده ایسي د چې دا غلمه له ډوډۍ ولې د چې ملنګ او دا رقم سره کسوي تودا ډوډۍ ولدا چې د څه ملنګ بچا چا در بلدا هغه کور کې هغه کور والا راغلی و جدي راته راوسته ورل شه. نو د دې د اشد کوپرنګ و نفاقه چې د سختي لري مزاج دغه نه سختي چرار بارې ډوډۍ چا ورک نو خود به هغه لور و بارې دی غلاس ورته چې ته دا رقم په دې کاختي کې ته ورته وګوره ته بیا خلکو ته توجیه توجیه روړي ته بخې د سر هغه بستر روړي ورستلې ده دغه نه که د زما په کور کې ته تصرف کوې ګوره دا سختي ده لکه دلته چې مخکې آیات کې ورې مکې بیان شوه سخت مزاجي و دا سختدلي یې دغه نه د خپلې لور لاسه بره پرې اخیر خو دغه په عذاب باندې چې ده د ازار ورساوه الله تعالی ربته ربته بېرته د ده څه فقیر جوړ کړي چې دی ملنګ شي هغه لور چې وه ایالې بره سره در بدره شو دی لاړې ورک شو هغه لور یې بیا یو خان سړي بره وکړل هغه بیا ډېر دنیادار دی نو لور خې چې وه د خانقاه ده خو حسینه و جمیله و خو هغه د لاس عیب یې درلودی په هغه نو دی خبر نه دی اخیر خو د نکاح ورسره وکړه هغه د زفاف شپه ده تېره شوه دا بله شپه چې ډوډۍ پسترخان باندې پیش ورته راوړه دې سړي ته ادې په چپه لاس راوایستې په شوروا پر کاسه باندې بره ده وویل دا میړه یې ورته وویل دا غني بره ویل رښتیا چې دا سرایي خلک ډېر بې ادب د ډوډۍ ادب یې نه چې ذکرې ډوډۍ سړی په رستا لاس خوري په چپه یې نه خوري تر وخه په رستا لاس یې تر وخه دغه نه کدره تا ته چا نه دې درشه ولید چا سره لوسه وی نو د سارا خو دغسې بې ادبه خلک دا شي ته ووایه نو هغې خو نو لاس نه درلودی رسته خو پرې ونو هغې خو بېرته په هغه لاس خوره بهرول زه تا ته څه وایم اورې که نه اورې بهرل دماغ دې کار کوي که نه کوي مانا د جهالت خو مې یو اندازه لري زه په کومه ژبه درته ګاډیم لکه موږ چا ته یې پښتو درته وایم اده په خپله ژبه چې په ژبه درته ګاډیم په بله ژبه خو نه یم ګشته په معنا یې نه پوهېږم په رسته لاس هم ډوډۍ در وخت دوه درې وارې ورته وویل دا د چې دوهم وار ول درېم وار چې ډېره سختي پر کوله حچپی ژغ پر دې انجلۍ باندې اوس بردا شو بره ول اخریجی یجه کی الیمنا بره ول رسل اس پر راو بس فالرب الذي اعتیتی الخبز لاجله رد عليك يدك اليمنى بره ول هغه رب چې تا دغه در زاده فارې و ډوډۍ ور لرو کړي هغه رب نو بیا دغه غیرتمند بیرته لاسم در کولای شي وایه برای دغه رسته لاس در پلو خنه معیوب لاس خو بد یست در پلو لانی برای چرا کش که اگر رسته لاس اگر جور اخه پڑه جور سه بیو وست در دغه سری پا در قصه که در دغه سرایی خلگو بانی چه در اغو شدت پا در قصه که شکار است چه سخدیلی دوغه را در چه در خپل لور لاس پره که زره نپر رحمت نپر که دغه سیم دی په سراوي کې د شوز سره دوه نه بجې کې تیس پسې وګوري په داسپټالو کې درک بار در مامیر چې د د دغه او د غړي کې د خدمت وبل مې د بارې نور کړند کړي بارې ډاکټر سره په دا وخت نو بارې د جوړې دوه ام نه یم تر هغه وخت کدا په لوته به اخته وک په ملریا اخته وک په ډیبي اخته و د د دغه او د غړو کو د خدمتونه به کوي کوي چې پریوته چې بارې نور باندې بس وس خو دغه سپرته د خدمت هم نشي کوي بارې د دې چې ډاکټر ته پوس وس بارې د ډاکټر په یاد سي د سختګي دغه رقم ته په دې قصه کې سختګي مشکاره سو او هو د انفاق چې الله عز وجل اجزې په خپل رحمت کې داخله و دا چې د منفاق کې زما د قربت لپاره الله الخبردار واقعي قربت تر لاسه کې چې د لپاره قربت او نږدې کې همسته دغه کرامت ښکاره سو چې د الله پاک د دې لاس پر تور لاره ورکړي ځینې کسان د روح البیان په باره کې چې دي دا خالص دوړي دي یو خدا خبره ډیره خطرناکه ده روح البیان تفسیر چې دین اوس جوړت وای چې تخ په دې رښتیا ولیک ستار رښتیا خلک په لسین اخته ده روح البیان تفسیر دغه نه دی په ضرورو په خلک پر کې کورو ته راځي راوړي نو دوی د کې مخواد یو د دقیق سیږي چې سخه تفسیر نه دی دا خو جلاده ده نقل کی تفسیر عمیق تفسیر د سعودي او عالم دی علامه سبونی رحمه الله هغه دا خلاص کړی دی قصې نه استکلی برای تفسیر خو تفسیر دی قوی تفسیر دی خو سم نه د احناف او غټ تفسیر دی نو تفسیر ته په قصه باندې ولې تیرې چې خالص تور دی تفسیر خو تفسیر دی قصه بره نو قصه هم د درواغ وجه په دینه د خو د کرامات سره اړه لري کرب العزت سم انسان په بیزوګي او په خنزیر نه بدلولای بنی اسرائیل چې مسخ کړ چې بزوګي ازین جوړ کې څنګه جوړ کې ته ونه دا د درواغ د قران وای چې قره دا خو نظر می ځین جوړ کړ نو چې بس ته انسان په خنزیر بدلولای شي بس ته انسان په بزوګي بدلولای شي دا یو لاس برته نشي جوړولای دا له قدرت دا څه ګران خبره ده ته خو بالکل کولای شي نو کرامات او معجزې د یو بابا څخه چې فقط کرامت او ولي پر لاس ښکار کیږي معجزه د نبی پر لاس ښکار کیږي نو دا کرامت او معجزه څه معنی خارق العاده کار چې عادتا نکیږي الله یو کې چا پر لاس ښکار کی نو دا کار خو عادتا خو ساده دی ډاکټران نه لاس پر لاس سپي وندي الله عز وجل چې به ډاکټر یې جوړولای شي نو دا قصه ده نقل کړی ده چې د انفاق چې په اخلاصي نیت وسي الله یې پر دې دنیا هم بدله ورلر ورکوي په هغه دنیا یې هم بدله ورلر ورکوي نو الله عزوجل چې زموږ مالي عبادات ام پر اخلاص باندې بناک د قربت سبب دی کی الله عز وجل او خپل هغه ایمان چې دی هغه دی مال او تعالی را اخلاصي کی چې د نفاق څخه خوندیش. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.